Mira, cada tarda ens trobareu aquí, eh? I si fa mal temps, ens són anem a dins. Són els mateixos que l'any passat per a Barcelló. No sé, jo no els reconec. Aquesta no és la Mariona. És que sí. I tu, i amb tens tu? D'on? Tu ets la nena de Lluís, eh? D'on diu? S'està allà dalt del poble, aquesta nena. Ah, s'està a la poble, ah. Una allà que el sol té fet. Jo ja no els conec, eh? Ja, que era cosa bona fer de cara al sol. Jo seguia jo més mal, ja em sé. I aquest és en Marc, eh, Marc? Ja hi ha una nena, també. Sí. Ja els coneixia. Tu, Carmen, què hi dius? Mira, mira, mira aquest. Mira aquest, per què ho sé jo? Ui, ui, ara s'ho trobo. Ole, ole. L'home, pensava que aquell... I on són aquests dos petits? Ets anat a comprar una gelada, Encarnació? Sí. Ets anat allà dalt? Ah. Anat, i ets anat molt d'hora? Sí. Aquesta, demà s'hi acaba, a les 5. No, ah, sí, demà tanca la piscina, sí. Demà tanca la piscina. Sí. Saps que feien el dia 15. Per què demà tanca la piscina? No. Què goites tu? Et canses, eh, de contar això? La Maria d'allà a la plaça aquella. Ja ho sé, que la Maria. I l'altre qui és? L'altre no ho sé. Ah. Jo sóc l'Eva. I on tens els teus germans? Tu, on són els teus germans? Joana. No té un segon nom molt petit, no? Tu tens el segon nom petit i tot. No té cal fuster. I les Mielias estan a casa. I recolls tot el que diguem aquí, ara? Ah, sí? Jo cal que no diguem res de mal, eh? Que no arreglem, eh? Que sols molt macos, molt trempats. La mira de la cara. Rosario, que està molt callada, vostè. I tu no ets el de cal sabater, tu. Que tinc un sueño que me muero. Ah, però tampoc te conec, oh. Un sueño. Ai, quin ric-ric que veiem. Ai, quin ric-ric que veiem. Ai, ai. Com te dius, tu? Com te dius? Carme. Com? Carme. Ah, Carmen, tu? Ah, l'una Carmen, l'altra Maria, l'altra no ho sé i l'altra tampoc. I l'altra... L'altra és minya i el meu germanet Ilià. Ah. Com sou? Quatre germanes? Ai, tres germanes i un germà. I un germà. Cuidado, cuidado, cuidado. Estan gravant les àvies. Ja la veu, aquesta.